Пасля таго, як Башлыкоў паехаў і Параска вярнулася, Ганна не ведала, дзе дзець вочы. Стала раптам такою вінаватаю перад Параскаю, было так нядобра перад ёю, а трэба было быць разам. Падаваць абед, сядзець насупраць абедаючы, так было ўжо ў іх заведзена. Сядзець вочы ў вочы пасля таго, што адбылося, і не паказваць, што ў цябе на душы. Ганну гняло разуменне таго, што яна стала раптам між Башлыковым і Параскаю. Убілася ў іх дружбу, ці, можа, і любоў, адвяла Параску ў бок, пабурыла, лічы яе шчасце. Аддзячыла, можна сказаць, Парасцы за ўсё добрае, што тая зрабіла для яе. Аддзячыла больш не можна. Адбіла кавалера. Няхай не таму, што яна, Ганна, старалася для гэтага. Як бы там ні было, на віду будзе адно. Адбіла. Улезла ў чужое шчасце. Адхапіла. Да і то сказаць, калі добра падумаць, прыгледзецца, не такая ўжо яна. І не вінаватая. Не старалася, праўда, асабліва. Але чаго таіцца перад сабой? Хацела ж гэтага. Зайздросціла Парасцы. Нехай не старалася, а неяк, пэўне, дала знак, што рада б. І не спыніла ж? Не адрэзала, калі здарылася ўсё. Так што не такая ўжо і не вінаватая, вінаватая. Асабліва няёмка было сядзець перад Параскаю таму, што добра чула. Параска, вострая на вока, адразу прыкметіла, што яны, Ганна і Башлыкоў, нядобра тояцца, што між іх, значыць, нешта здарылася. Паганае для яе. Кепска на душы было ганешчай таму, што хоць чула сябе вінаватаю перад Параскаю і хоць разумела, што павінна была прасказаць пра ўсё сама, павінаваціцца, не расказваць, не вінаваціцца не магла. Як бы разам адняло мову і сумленне. Калі праўду казаць, то маўчанне і стрыманасць Ганны тлумачыліся не гэтымі прычынамі, а тым, што яна была яшчэ вельмі ўзрушана ўсім, што раптам звалілася на яе. Яна не магла яшчэ прывесці да ладу свае пачуцці і думкі, разабрацца ў іх. Параска, прытворшчыца, сёрбала гарачы борщ, ела дранікі з такой ахвотай, нібы згаладалася неваедама, як і нібы ў гэтым у ядзе была найвялікшая радасць. Яна такі, праўду сказаць, любіла паесці, ведала смак у ядзе, але сёння, бачачы, як яна кідаецца на борщ, на дранікі, Ганна не верыла ёй. Бачыла, здавалася, што тоіцца, што збіраецца, вось-вось выбера момант і скажа. Не, паабедала і хоць бы знак, які падала, як яна глядзіць на тое, што здарылася. Калі ўстала з-за стала, довольная абцерла губы, пахваліла, смачна паела. Амаль папракнула весела сябе, наелася на два дні. Мелькам весела ж зазначыла, дарэмна ён не застаўся, не пашкадаваў бы. Заплюшчыўшы соладка вочы, пацягнулася, нібы спалохалася. Ой, на сон нешта павяло. Яна пазяхнула, потым выпрасталася, нязгодна крутнула галавой. Не, спаць няма калі, трэба зашыткі. З выгляду рашучая, Нібы ганарлівая, той цвёрдай хадою, якою кіравала звычайна ў клас на заняткі, падалася ў свой пакой. Крокі там амаль адразу ж запыніліся, чыркнула, пасоўваючыся. Гнутая з дручкоў з фанерным донцам крэсла, што стаяла каля стала і на якім Параска любіла сядзець, і ўсё сціхла. Падобна было на тое, што Параска села такі за стол правяраць шыткі. Праверка шыткаў ведала Ганна доўгі клопат. Калі толькі яна будзе сапраўды чытаць, то гэта надоўга. Надоўга ці ненадоўга ўзяла яна шыткі, Ганна пачула палёгку. Можна нарэшце пабыць адной, перадыхнуць. Прыбрала са стала, перамыла посуд, праз калідор выйшла ў клас, стала прыбіраць там пасля дзённых заняткаў, рабіла ўсё хутка, нецярпліва, як бы хацела перадаць, збыць з душы той неспакой, што неадступна вярэдзіў яе. Сярод класа раптам кінула мокрую янучу, якой мыла падлогу, за чаем села на парту, без сіла апусціла рукі на калені. Заўтра, як сцямнее, біла здавалася ў скроні. Горача было, задыхалася нібы, аж паверыць не можна, як бы выдумка якая. Да цябе прыехаў заўтра, як сцямнее. Думкі рваліся ў тое заўтра на шлях, галава тлумілася ад гэтых думак. Радасць залівала ўсю. Радасць і неспакой, і радасць і неспакой былі моцныя, грымелі проста, здавалася, на ўвесь пакой. Першы час не магла саўладаць з імі, не магла думаць ні аб чым, потым ужо вылучылася неспакойная. Што ж гэта значыць? Што будзе? Нарэшце зусім стрымала сябе, зірнула на ўсё стрымала, томлена і як бы працверазеўшы, прысудзіла з сабе. Нічога не будзе. Нічога. Калі паспакайнела, стала больш назаляць тая вінаватасць, якую чула перад Параскаю. Нейкі час думкамі горача даводзіла не то сабе, не то Парасцы, быццам тая стаяла перад ёю, чула, што не рабіла нічога для таго, не старалася ніяк. Скончылася гэта тым, што яна рашыла смела пайсці да Параскі, вылажыць ёй усё, як яно ёсць і як было, няхай ведае, і няхай не думае, чаго не трэба, не думае, няхай, што яна Ганна такая, як ёй, мабыць, здалося. Спусцілася з парты, выцерла рукі аб фартух, прыгладзіла валасы. У калідоры перад тым, як адчыніць пакой, прыпынілася, пачула цішыню ў парашчаным пакоі, мудра не паверыла цішыні, не чытае, канешне, шыткаў сваіх. Не да чытання. Сядзіць не інакш і думае, каго прыгрэла. Упэўненай рукой адчыніла дзверы, рашуча ступіла, ведала, будзе непрыемная цяжкая гаворка, але гатовая была да яе, скажа ўсю праўду, няхай не думае. Ступіла і здзівілася, взяло расчараванне. Параска хілілася за сталом, чытала, вочы пільна бегалі па лістках, а ловак раз-пораз хутка ставіў знакі, знаёмы чырвоны аловак. Не азірнулася нават на Ганну. Ганна бачыла, не прыкідваецца, ўся ў клопаце, у шытку сваім. У такія хвіліны Ганна раней выходзіла з пакоя. Цяпер цвёрда пайшла да стала, села побач на табурэт, выказаць усё адразу, скінуць сябе. Параска прамовіла строга. Тая, не адрываючыся ад шытка, матлянула галавою: «Пачакай». Пабегла вачыма далей па радках, паставіла хутка некалькі знакаў. Анна зазлавала: «Ды паслухай ты, пачакай, патрывай», зноў крутнула галавой. «Бачыш жа». Толькі дачытаўшы, паставіўшы ў канцы апошні адзнаку подпіс, узняла галаву, зірнула на дзіва лагодна з усмешкай: «Ну, што?» «А от што?» Ганна знарок выказвала злосць. «Не знала ты, каго брала к сабе!» «Ты чаго гэта?» – здзівілася Параска. «Здзівілася?» – бачыла Ганна шчыра. «А таго!» – гаварыла Ганна задзірыста, нібы падбівала Параску на спрэчку, з націскам са злосцю аб'явіла: «Папрашчайся са сваім башлыковым!» Параска было, відаць, не зразумела нічога. «Папрашчацца? Чаму?» Ганна ўздымала рашучасць. «А таму!» «Рэзаць дык рэзаць адразу!» «Адбіла я у цябе яго!» Параска, правда ж, всё не магла ўразумець як след тое, што ёй казалі. Можа, падумалася Ганне, гэта ад таго, што яна гаварыла Парасцы нібы з насмешкай над сабой, нібы несур'ёзна. «Калі ж ты ўправілася?» – засмяялася раптам Параска. «От і не падумала б!» У голасе Параскі было захапленне. Быццам хваліла Ганну. «Ты не смейся!» «Спатканне назначыў!» – сказала Ганна. Як нерашуча настроена была, нядобра было. Твар гарэў, дыханне сцінала, вінаватаю перад Параскаю навек вінаватаю чула. «Спатканне?» – не паверыла Параска. «Спатканне!» Параска нарэшце зразумела ўсё. Перастала смяяцца. Але жалю не паказала. Просто годна прамовіла: «Што ж, віншую». Было трохі маўчання. «От каго ты прытуліла?» Не вытрывала Ганна. Параска доўга глядзела шытак. Нерухома ўжо. Ціха сказала: «Не думай пра гэта, пра мяне. Трэба было б пайсці, галоўнае ж зрабіла, але не магла ўстаць, не адразу выказала. Што ў вас было?» Параска ўсё глядзела ў шытак. «Што было?» Павольна прамовіла: «Нічога не было. Аказалі, чула я, разы тры заехаў. Увесь грэх. А гаварылі ж», у ганненым голасе быў папрок. Раска вскінула вочы, адолела тугу, пажартавала нават: «Глядзі-ка, пра цябе гаварыць не сталі». Ганна бачыла, туга ўсё таілася ў парашчаных вачах. Не адазвалася на жарт. «Ні на што мне ўсё є то», прамовіла шчыра. «Ты не пара мы, што дуб і лаза, не дацягнешся, каб і можна було». «Ну, ты гэта глупства», – запярэчыла Параска. «Невядома яшчэ, каму да каго цягнуцца», – сказала. Параска маўчала, Ганна дадала на астатак: Да і не да чого ўсё є то. Калі Ганна ўзнялася, Параска адразу ўзяла наступны шчытак, разгарнула, пабегла вачыма па радках. А Ганна не магла супакоіцца. Вярнуўшыся ў клас, паспрабавала зноў мыць падлогу і не здолела. Кінула анучу ў вядро, сядзела за партай, хадзіла па пакоі, тады выйшла на ганак на халодны вецер, думала, што можа на холадзе паспакайнее. Вечарэла, далячынь балотны хмызняк агортваў сумны прыцемак. Сумны вечэрні прыцемак клаўся і на хаты, на вуліцы, на двор перад школай, а ёй было насуперак усяму радасна. Цяпер, калі ўсё выказала Парасцы, калі Параска як бы дазволіла, дык радасць гэта нібы выбавілася на волю, падужэла, захапіла мацней. Яна не ўспамінала, яна ўся жыла адчуваннем незвычайнага, такога дзівоснага, што хоць сама бачыла і чула, просто не верылася. Як гэта магло здарыцца з ёй, якой усе гады так не шанцавала? Як магло зваліцца іменна да яе такое шчасце? Як выдумка? Адно вылучылася з усяго, білася, паліла, спявала. Да цябе прыехаў, цябе пабачыць хацеў заўтра, як сцямнее, на шлях. Заўтра, як сцямнее, заўтра, заўтра. Не, і цяпер радасць была недоўга адна. Не тая цяпер была Ганна, каб так лёгка паверыць у шчасце, ды яшчэ такое, якое ўявіць сабе нельга, якое так неспадзеўкі звалілася да яе неспадзеўкі і нібы не па закону. Стаяла ў кофтацы без хусткі, рукі былі яшчэ закасаны. Вецер сцінаў усю, трымліваючы дрыжыкі, знарок піла сябе, знайшла шчасце дурная. Само ў рукі ўляцела, трымай мацней. Холодны вецер такі выдзімаў тлум з галавы. Думалася ясней, цвяроза прысудзіла сабе. Нічога не будзе з усяго гэтага. Пустое. Не пара яму. Прыбіральшчыца. Не такую яму трэба. Параска. От хто яму пара. Пара не пара, а от выбраў. Запярэчыла ў ёй неразумная, даверлівая, што вельмі ж не хацела траціць радасць. Выбраў не Параску, а яе, Ганну, выбраў, выбраў. Пакпіла яна з той даверлівай дурніцы. Захацелася пацешыцца мужчыну, падурэць трохі, маладая кроў, пабачыў адзінокая, вольная. Адзінокая, вольная адразу падхапіла тая, якой так хацелася шчасця, а Параска не вольная. Вольная, ды не такая, непростая. Да гэтай так не падыдзеш, не пазавеш так зразу. Вучыла сябе розуму, а не разумела, не слухалася. Всё ж сама сябе, не даходзілі нейк, не бралі цвярозы і перасцярогі. Калі азіралася на тое, што было, які быў ён, калі казаў «да цябе заўтра», чулася, верылася, не проста і ў яго. Не так сабе казаў, «упадабаў», бачыла, не сляпая, «упадабаў». Трымаўся, праўда, важна, аж лішне. Але відаць жа было, знарок гэта. Гонар свой мужчынскі помніў. І начальніцкі гонар не забываў. Гонарлівы, аж занадта відаць. З-за гонару не інакш так багато маўчаў, нібы не адважваўся паступіцца. І сказаў толькі некалькі слоў. І то не адразу, і не абыяк. Дзівілася, згадвала з ухвалаю, далікатны які. Хм, не дакрануўся нават. Ха, не тое, што не палез сляпіцаю, як нашы вясковыя. Ведама, культура. А можа і ад таго такі... Радасна хацелася гэтага, што упадабаў. Як не стрымлівала гэта, баючыся памыліцца, весела чула. Сілу мела над ім, і ён знаў гэта. Таму і быў такі непадобны на сябе, ціхі, стараўся адолець гэта. Стараўся і не змог. Сказаў, да цябе прыехаў, да цябе адной. Не магла думаць інакш, як пра дзіва. Такі чалавек быў неабыякавы да яе. Прыкмеціў, выбраў, захацеў яе. Іменна яе такі дужы, такі разум, такі строгі. Вярнулася ў клас, запаліла лямпу, стала завіхацца, потым кінула ўсё, зноў села, задумалася, зноў судзіла сябе. Не строй, дурная, свят, не будзе ў цябе нічога, не пара. Не будзе... «І нехай не будзе», – унізалася яшчэ адно цвярозае. «Можа, ёй нічога і не трэба? Ёй, можа, і таго даволі, што ёсць, і тое свята ёй. А наогул няма чаго сушыць галаву».